สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการธรรมรัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เรียกว่าใกล้จะถึงสิ้นปีกันเต็มทีละอย่างไรก็ตามในทุกๆวันอาทิตย์เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วท่านก็ยังเป็นองค์ปาฐกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านก็เมตตาที่จะมาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจในปัญหาธรรมะต่างๆกันเป็นประจำท่านตั้งชื่อประจำวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็ตอบได้หมดเลยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามรับชมกันทางดอนหายโศก .fm ในขณะนี้ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาสนทนาธรรมะและก็ตอบปัญหากันในเช้าวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ เป็นวันหนึ่งที่เรามาพบกันแล้วก็เรามารีวิวเรื่องราวทำความเข้าใจว่าที่ฟังไปดูไปอ่านไปปฏิบัติไปพบเห็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันโอเคไหมเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรมีเรื่องจะแบ่งปันยังไงติดต่อกันมาได้โดยช่องทางก็เขียนจดหมายก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donaiso.fm ที่เว็บไซต์เนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังจะได้ดูรูปภาพอ่านพระสูตรดูวิดีโอส่งคำถามได้มีสื่ออะไรต่างๆเราก็จะโพสต์อัปเดตอะไรต่างๆไว้ให้ที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็นอกจากเว็บไซต์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันที่แฟนเพจเพียวธรรมะในช่วงนี้เราก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์บ้างทางเกี่ยวกับสื่อในระบบพอดแคสต์อาจจะมีจุดบางอย่างที่อาจจะยังไม่ลงตัวปรับปรุงเนี่ยท่านผู้ฟังก็ขอให้ติดตามกันติดตามกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้รับข้อมูลที่ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็รายการของเราเนี่ยที่ว่าเราแบ่งเป็นตามแต่ละวันละวันในทั้งหมด7วันใช่ไหมเช่นผู้ที่ต้องการจะฟังพระสูตรอย่างเดียวก็ในช่วงกลางพระสูตรนี่แบบจัดกันไปเต็มๆฟังพระสูตรไปช่วงของการปฏิบัติก็เกี่ยวกับการปฏิบัติล้วนๆอย่างเงี้ยในแต่ละวันจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็จะรับฟีดแบคที่ค่อนข้างจะดีเป็นทางบวกในความที่ว่าสามารถให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยโฟกัสได้ว่าเราจะเจาะข้อมูลมาอย่างไรอย่างไรจะรับข้อมูลอย่างไรทีนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็ต้องไปเลือกเอามันต้องไปคือบางคนก็จะบอกว่าฉันเอาทุกอย่างเลยจะเหมาเอาคือคุณจะไม่ได้หมดนะคุณต้องไปเลือกเอาอันอื่นเอาอันอื่นเอาอื่นด้วยรวมหมด7อย่างคุณถึงจะได้หมดอย่างเงี้ย ก็ต้องฝากกันไป subscribe ฝากกันไปสมัครฝากกันไปติดตามในแต่ละพอดแคสต์ช่วงต่างๆ จ้ะค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ยังแบ่งเป็น1 2 3 4 5ก็คือตามวัน ตามวันตามวันใช่แล้วก็ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเน้นเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยในช่วงสมการชีวิตซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีคุณทรงพลชูเวศมาพบกันทุกวันจันทร์แรกของสัปดาห์ของเดือนละครั้งที่จะนำเหตุการณ์ทันสมัยในช่วงตามสถานการณ์เนี่ยมาพูดคุยว่าเราจะสอดแทรกธรรมะกันได้อย่างไรแล้วในรายการธรรมรับรุ่นของเราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าท่านอธิบดีแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยมีความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าให้ประชาชนได้รับฟังธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่บางครั้งในบางภูมิภาคคุณใจที่เขาจะรับแค่บางทีก็รับแค่จนถึงสุกเสาร์ที่ไม่รับอย่างเงี้ยนะคือทางกรุงเทพเนี่ยจะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการให้ทางส่วนภูมิภาคทั้งหมดในช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าของรายการธรรมารับรุณถูกไหมทีนี้บางจุดบางสถานีในบางจังหวัดก็จะรับมากน้อยไม่เท่ากันทีนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งFM แต่ละที่ก็โอเคทีนี้ AM เราก็ฟังได้ AM เนี่ย 100% เพราะฉะนั้นช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟัง ที่ฟังทางวิทยุก็ AM ก็ได้หรือสะดวกไปกว่านั้นก็เจาะมาเลยที่เว็บไซต์ donaisod.fm ก็ได้เหมือนกัน จ้ะค่ะ เรียบร้อย ก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่รายการธรรมรัปรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและก็วัดป่าดอนไหโศกนั้นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ความสะดวกอย่างยิ่งเลยเรียกว่าเป็นธรรมะเดลิเวอรี่ได้เลยว่าส่งถึงมือถือส่งถึงเว็บไซต์ของท่านจะตามรับฟังกันได้อย่างสบายมากเลยนะเจ้าคะวันนี้เรามาเข้าปัญหาที่หยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์จากหลายๆท่านที่ถามมาเลยนะเจ้าคะ เดี๋ยวผ่าน เริ่มด้วยท่านแรกท่านนี้ก็ถามมาบ่อยๆแล้วก็ท่านมีความรู้แล้วก็อ่านเกี่ยวกับธรรมะเยอะเลยนะเจ้าคะคุณสิทธะนั่นเองเจ้าค่ะคราวนี้คุณสิทธะถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่าจากพุทธพจน์ที่ว่าตถาคตมีธรรมที่ผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นหนทางหรือปถะมีธรรมอันผ่องแผ้วนั่นแหละที่เป็นที่เที่ยวหรือโคจรแต่ว่าตถาคตมิได้เป็นตัมมโยซึ่งหมายถึงผู้ที่ธรรมะอันผ่องแผ้วนั้นสร้างขึ้นด้วยเหตุนั้นก็นี่เป็นยกขึ้นมานะเจ้าคะเป็นพุทธพจน์ทางคุณจิตตะก็ถามว่าคำว่าตัมมโยคือพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าอะไรเจ้าคะหมายถ ึ งว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดจากธรรมะอันผ่องแผ้วนั้นแต่ธรรมะนั้นผุดขึ้นมาจากใจของท่านจึงได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นตัมมโยถ้าท่านสิทธะเข้าใจอย่างนี้จะถูกหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เรามาเทียบเคียงกับพุทธพจน์อีกบทหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในเสขาปฏิปทาสูตรถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าตัวพระองค์หรือภิกษุรูปไหนก็ได้ที่ว่าพอรู้คือจิตเป็นสมาธิต่างๆปฏิบัติมาแล้วก็ย่อมรู้คือท่านไล่เรียงมาในเสขาปฏิปทาสูตรเนี่ยนะไล่เรียงมาถึงว่าคนที่แบบยังไม่มีอะไรยังไม่บรรลุชนมาเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติให้ดีจนเป็นเสขะเสขะนี่คือผู้ที่ยังต้องศึกษาจนกระทั่งว่าจะมาสุดแล้วเนี่ยสุดเนี่ยจนจุดนี้เนี่ยนะฟังให้ดีถ้าบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยย่อมรู้แจ้งชัดซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อรู้แจ้งชัดซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมเป็นผู้ไม่หมายมั่นซึ่งนิพพานไม่หมายมั่นในนิพพานเพราะว่าไม่หมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราจึงเป็นผู้ไม่เพลิดเพลินซึ่งนิพพานเพราะว่าอะไรเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์กินาสพเนี่ยได้รู้รอบแล้วนั่นคือรู้แจ้งชัดซึ่งนิพพานแล้วก็ไม่มั่นหมายในนิพพานนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าคือเปรียบเทียบกันถึงกลับมาที่บทที่คุณจิตสาธามันนี่แหละว่าก็นี่แหละรู้ถึงนิพพานของแพ้เข้าใจมั้ยละแต่ก็ไม่ยึดมั่นในนิพพานนั้นศัพท์คำนี้ว่าตัมมโยเนี่ยตัมมโยนี่หมายว่ายังเกี่ยวเนื่องด้วยอยู่ยังเกาะเกี่ยวด้วยอยู่ยังแบบว่ายังไม่ได้เป็นอิสระจากสิ่งนั้นได้อยู่ในที่นี้คือนิพพานก็จะหมายคือคุณอาศัยมรรคมาจนกระทั่งได้นิพพานแล้วแล้วนิพพานยังเกี่ยวข้องกับคุณไหมในที่นี้จึงมีศัพท์คำว่าอะตัมมยตาไงอะตัมมยตาซึ่งเป็นเราคิดว่าเป็นศัพท์ที่น่าจะคุ้นกว่าด้วยซ้ำกับคำว่าตัมมโยคือแปลว่าจะเป็นตัมมโยหรืออะตัมมโยหรือตัมมยาหรืออะตัมมยตาเนี่ยคำว่าอะตัมมยตาเนี่ยคือเป็นรากศัพท์เดิมที่หมายถึงก็แปลงรูปไม่ต้องให้มีวิพัตจะเป็นเขาพูดยังไงจะเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์เป็นคำคุณศัพท์ที่อธิบายในที่นี้คือคำนิพพานเนี่ยหรือตัมมโยคือเป็นตัวประธานของมันในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอตัมมโยอตัมมยตาคือภาวะที่ไม่ได้เนื่องด้วยนิพพานนั้นไม่ได้เกาะเกี่ยวด้วยนิพพานนั้นมีความเป็นอิสระจากนิพพานนั้นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ารู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วรู้รอบแล้วสัญชัยคำนี้รู้รอบแล้วซึ่งนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าตัมมโยตัมมโยที่ถามมาในที่นี้มันจะมีศัพท์กันเรียกว่าไม่เป็นตัมมโยไงก็คืออตัมมโยเพราะฉะนั้นศัพท์ที่เราจะต้องเจาะลงไปในเข้าใจความหมายคือคำว่าอตัมมยตาอตัมมยตาซึ่งหมายถึงภาวะที่ไม่ได้เนื่องด้วยสิ่งนั้นซึ่งมันดูเหมือนแบบไม่ขัดแย้งกันเองป่ะคือหมายความว่า คือคุณใช้สิ่งนั้นมาสุดท้ายคุณก็ไม่เนื่องด้วยสิ่งนั้นบางทีมันเข้าใจยากเอาใหม่ เจ้าค่ะอาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเป็นภาษาชาวบ้านที่ฟ ัง ง่าย ๆ เจ ้ า ค่ะยกตัวอย่างเช่นว่าเรากำลังพูดถึงว่าให้คุณมีศีลสมาธิปัญญาคุณต้องขยันหมั่นเพียรสิคุณจะต้องรู้ประมาณในการแบบทำความเพียรอะไรต่างๆสุดท้ายบอกปล่อยวางหมดเอ้าแล้วให้เอาหรือให้ปล่อยวางกันแน่เข้าใจไหมบางคนถ้าแบบไม่เรียนรับเข้าก็จะงงๆเอาใหม่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้บางคนจะเข้าใจในแง่ของความหมายได้ด้วยอุปมาอุปไมยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยอาศัยอะไรเกิดอาศัยขี้ตมมันแหละอาศัยน้ำนั่นแหละเกิดแต่พอมันโตขึ้นมาเป็นดอกแล้วเป็นใบแล้วเนี่ยน้ำหรือขี้ตมโดนมันเนี่ยมันเปื้อนกันไหม ไม่เปื้อน ไม่เปื้อนนะไม่เปื้อนมันจึงแยกกันผ่องแผ้วกันไม่โดนกันแล้วนี่คือเป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าคุณปฏิบัติไปด้วยมรรคจนกระทั่งคุณเข้าถึงนิพพานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยึดถือนิพพานนั่นหรอกเข้าใจไหมไม่ได้เกี่ยวข้องในนิพพานนั้นไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวในนิพพานนั้นเพราะอะไรเพราะว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้รอบแล้วรู้รอบแล้วนี่มันจะเป็นความมหัศจรรย์นะธรรมะว่าที่ว่ามีมรรคที่จะทำให้ได้ผลเป็นแบบเนี้ยโอ้โหคนดีไซน์มาร์กนี่ต้องฉลาดมากรอบกลุ่มรัดกลุ่มรอบครอบปฏิบัติได้เบ็ดเสร็จจบในตัวเห็นไหมมันจึงมีข้อที่ดีตรงนี้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ถึงใช้คำนี้มรรคผลนิพพานนิพพานแล้วก็คือเป็นอตัมมยาคือสภาวะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโอเค ฟังชาวบ้านเราฟังอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่พออาจารย์เปรียบเทียบกับเหมือนกับ ดอกบัว ต้นดอกบัวเนี่ยเจ้าค่ะที่ขึ้นมาแล้วพอเขาโตจนมีใบมีดอกแล้วเนี่ยน้ำไปเปื้อนยังไงเขาก็จะไม่คือมันจะไม่เนื่องกัน ใช่ใช่ ไหมเจ้า ค่ะจะแยกกันไป ก็เหมือนกับพอคนที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบมาจนกระทั่งบรรลุพระนิพพานแล้วเนี่ยก็จะแบบรู้ได้ด้วยตัวเองว่าบรรลุแล้วการปฏิบัตินั้นหมดสิ้นแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ไปยึดถือเกาะเหนียวอะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง ง่ายๆ ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอในศาสนาคำสอนอย่างเงี้ยที่ว่าอ้าวทำไมแบบทะเลาะกันทำไมทิ่มแทงกันหรือแม้แต่แตกแยกกันอย่างภิกษุชาวกรุงโกสัมพีก็ตามเนี่ยก็เพราะยังยึดถือในสิ่งเหล่านี้อยู่ยังยึดถือในธรรมยังยึดถือในวินัยแบ่งเป็นนิกายแบ่งเป็นนั่นนี่เนี่ยเพราะด้วยความยึดถือยังแบบว่ายังไม่เป็นอตัมมยตาเพราะในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ความที่ว่าต้องแยกกันต้องรวมกันต้องสามัคคีกันมันก็ยังเป็นเรื่องภายนอกด้วยนะซึ่งเหตุปัจจัยบางทีมันพาไปแต่ว่าเรื่องที่สำคัญภายในนี่อันนี้ต้องทำให้ถึงจุดนี้มรรคผลนิพพานตามมรรคให้เกิดผลมีนิพพานขึ้นมาเป็นสภาวะที่เป็นอตัมมยตาคือไม่เนื่องด้วยสิ่งนั้นไม่เกาะเกี่ยวกันมีความเป็นอิสระในคำที่คุณศิษย์ยกมาเนี่ยท่านจะหมายถึงเอาคำว่าอตัมมยตานี้นั่นเองโอเค เจ้าค่ะก็คิดว่าผ่านไปสำหรับคำถามของคุณศิษย์นะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามที่คุณรัศมีถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขาก็คุณรัศมีถามว่าเมื่อเราหมดศรัทธากับครูบาอาจารย์เราควรจะทำอย่างไรเมื่อเราหมดศรัทธากับครูบาอาจารย์เพราะว่าตอนแรกนั้นเนี่ยท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พอตอนหลังเนี่ยความประพฤติของท่านเนี่ยเปลี่ยนไปก็เลยหมดศรัทธาอันนี้ควรจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดกรณีนี้เจ้าค่ะ นิ มนต์เจ้าค่ะ อันนี้คือโทษของศรัทธานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้อันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าปุคคละปะสาทสูตรความศรัทธาในบุคคลนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่5เป็นว่าไว้คือถ้าสมมติว่าเราศรัทธาในเลื่อมใสในพอใจในใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสมมติเอานายกหรือว่าพระหรือในที่นี้ท่านพูดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยรูปนี้เป็นต้นแล้วเกิดว่าท่านเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือเรากำลังพูดถึงเราเอาตามพระสูตรก่อนแล้วกันนะเราพูดถึงว่าเป็นอาบัติผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผิดอาบัติอย่างนี้หนึ่งผิดอาบัติแล้วทำไงส่งเขายกวัดส่งยกวัดนี่คือเขาขับออกจากหมู่ขับออกจากหมู่คือไม่ได้ให้อยู่ด้วยให้หนีนี่ข้อที่หนึ่งหรือว่าให้เป็นอาบัติสังฆาทิเศษต้องไปนั่งท้ายแถวนี่ข้อที่สอง หรือเอ้าพระท่านหนีไปไหนเนี่ยหายไปจากวัดสามหนีไปหายไปสี่ลาสิกขาโอ้ลาสิกขาไปที่อื่นลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์หรือว่าห้าตายห้าตายคนที่เราศรัทธาเลื่อมใสมีห้ากรณีนี้เนี่ยจะทำให้เกิดโทษได้สี่อย่างเติมบอกใหม่หนึ่งพอมีเหตุห้าอย่างนี้เราเลื่อมใสเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงไปจากที่ดีเดิมเป็นสุดท้ายตายหรือลาสิกขาหรือมีอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งปึ้งเนี่ยเราจะมีความเลื่อมใสจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสในพวกภิกษุอื่นๆก็จะหมายพอคุณตั้งศรัทธาไว้ในคนนี้พอคนนี้ก็เปลี่ยนไปปุ๊บไอ้ศรัทธาที่มีมันคว่ำเลยแล้วคุณไม่ได้ตั้งศรัทธาไว้ในคนอื่นโอเคศรัทธาคุณเสื่อมละข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะ เพราะว่าสิ่งนั้นเสื่อมใช่ไหมคุณพังพิงเหมือนกับเอาบันไดพิงไว้ที่กำแพงนั้นกำแพงนั้นล้มไปบันไดก็ล้มด้วยโอเคนะหนึ่งบันไดคุณเสื่อมคือความเลื่อมใสคุณลดลงสองพอเมื่อไม่เลื่อมใสแล้วก็ไม่ได้คบหากับภิกษุเหล่าอื่นคุณจะไม่ได้มีการคบหาพอไม่มีการคบหาแล้วข้อที่3คุณก็จะไม่ได้ฟังธรรมพอคุณไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็จะเสื่อมจากสัจธรรมเสื่อมจากสัจธรรมตอนนี้ที่ว่ากำลังใจเราตกลมกำลังใจเราตกเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปหมดศรัทธาเนี่ยมันจึงทำให้ไม่ได้มีการฟังธรรมไม่ได้มีการตั้งอยู่ในสัจธรรมทำให้ศรัทธาเราเสื่อมไงพอศรัทธาเราเสื่อมปุ๊บธรรมะเราไม่มีกำลังใจเราตกทันทีเลยอันนี้จะเป็นโทษของความเลื่อมใสแต่ความเลื่อมใสมันน่าจะดีใช่ไหมคุณเตยเข้าใจไหมความเลื่อมใสมันน่าจะดีความศรัทธามันน่าจะดีใช่ไหมเอาเรายิ่งดูอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องเอาภิกษุ X ไม่ต้องเอาภิกษุกอภิกษุขอเอาพระพุทธเจ้าเลยเอาข้อสุดท้ายข้อที่ห้านี่แหละว่าถ้าคุณมีความเลื่อมใสในบุคคลใดในที่นี้เรายกพระพุทธเจ้าเอาฉันเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะเสียหายตรงไหนโอเคไม่มีปัญหาดีคุณเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏพระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะคุณเข้าใจมั้ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยแล้วถามว่าคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยถ้าเขาตั้งจิตไว้ไม่ถูกไม่ดีทำไม่ได้ใช่ป่ะเขาจะแบบมีความคร่ำครวญร่ำไห้แล้วแบบโอ้ยพระพุทธเจ้าตายแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็แบบเสื่อมจากสัจธรรมพลาดเลย เจ้าค่ะ คือความไม่ดีเกิดขึ้นทันทีทั้งที่คุณศรัทธาในพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอันนี้คือศรัทธาที่ผิดไงเข้าใจไหมคือจะว่าผิดได้ไหมคงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าศรัทธามันดีแต่ว่าเราต้องรู้จักในการที่จะเอาคุณธรรมไว้ไม่ใช่เอาบุคคลไว้เอาคุณธรรมไว้เพราะว่าบุคคลตายได ้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเราเอาคุณธรรมตรงนี้ทำยังไงศรัทธาเราจึงจะไม่เสื่อมเพราะว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสัทธามันหนึ่งศรัทธาเป็นสัทธามันหนึ่งพอเขาเปลี่ยนแปลงไปศรัทธาเราตกอ้าวทำไมการกระทำของคนอื่นโอเคนะคุณเดี๋ยวเขาจะดีไม่ดียังไงทำไมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของคนอื่นก็จะไม่สมมติว่าใครก็ตามที่เราไม่ได้รักที่เราไม่ได้แคร์เขาจะทำชั่วทำผิดทำดีทำถูกมันจะไม่ได้มามีผลต่อการที่ว่าฉันจะตั้งอยู่ในธรรมหรือฉันจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นอย่างไรใช่ไห ม ต่อให้คนนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรก็ตามเอาไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ของเราหรอกเอาของใครก็ได้หรือในกรณีขอในใครก็ได้ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็จะไม่ให้เขามามีผลต่อการที่ว่าฉันจะกลายเป็นคนชั่วหรือฉันจะกลายเป็นคนดีเข้าใจไหมเราไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นไงเข้าใจไหมเพราะว่าบางทีแสดงว่าไอ้เวลาที่คุณมีศรัทธาอยู่เนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้จะทำให้มันได้ดีจนถึงว่าเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วถึงจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เลยหร ออ ันนี้พลาดนะเนี่ยพลาดนะเนี่ยศรัทธาแบบนี้คือเป็นศรัทธาที่ยังคลอนแคลนเป็นศรัทธาที่ไม่ใช่ว่าอัจฉริยศรัทธาเป็นศรัทธาที่เรื่องไม่ใช่ว่ายังลงมั่นไม่หวั่นไหวได้ไม่ใช่ดูสิเขาตายไปเขาเปลี่ยนแปลงไปคุณก็ยังเคลื่อนไปแล้วจากศรัทธาแล้วคือความศรัทธานั้นหายไปแล้วแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงมากความพอใจไม่พอใจเนี่ยคุณใจคือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าสมมติศรัทธาในครูบาอาจารย์ใช่ป่ะแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคุณหมดศรัทธาเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนี่อะไรต้องเจาะไปในรายละเอียดบางทีไม่ใช่อาบัติด้วยซ้ำแต่ไม่พอใจตามที่ฉันต้องการเช่นต้องการให้ครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าท่านไม่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ตัวเองพอใจ ถ้าถามว่าที่คุณพอใจมันดีไหมโอ้โหจะดีมัน arguable คือหมายความว่าแล้วแต่จะต่อรองมันไม่แน่แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าไม่ได้ผิดศีลนะถ้าไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลแต่ว่ามันไม่พอใจเราถ้าไม่ได้ผิดศีลแต่ไม่พอใจเราคุณเสื่อมศรัทธาได้นะถ้าคุณศรัทธาตั้งไว้ไม่ถูกคนเราบางทีเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าไม่พอใจเราด้วยความไม่พอใจนั้นศรัทธาจึงก็เสื่อมถึงเรียกว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เอาโทษอื่นๆมายัดใส่ไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าเอาเรื่องที่มันจะมีแนวโน้มผิดศีลมาพูดว่าอ๋อมันผิดศีลแล้วตัวเองก็เสื่อมศรัทธาเป็นเหตุผลให้ตัวเองได้เสื่อมศรัทธาอันนี้ก็บาปเกิดขึ้นกับตัวเองพอบาปเกิดขึ้นตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตธรรมได้ก็พลาดได้หรือบางทีก็อาจจะไปหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ได้แล้วก็ตั้งศรัทธาไว้ใหม่ได้จะตั้งอยู่ในสัตธรรมได้แต่บาปเกิดขึ้นแล้วนะบาปเกิดขึ้นแล้วคำถามในที่นี้คือแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงหลักการก็คือว่าจะทำยังไงไม่ให้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปของใครสักคนใดคนหนึ่งที่เรารักหรือเราไม่รักเริ่มใส่พอใจก็ตามนี่จะไม่ให้มันมีผลต่อการที่เราจะมีศรัทธาหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังรวมถึงศรัทธาก็เรียนด้วยโอเคให้อาตมาพูดใหม่นะคุณใจจะทำยังไงสมมติว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปคุณก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมคุณไม่ได้จะชั่วเปลี่ยนแปลงหรือลดคุณธรรมของคุณลงตามการที่สิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปนี่คือยกเป็นหัวข้อขึ้นรายละเอียดคุณพูดถึงครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งโอเคนะซึ่งก็อยู่ที่จิตใจเราไงอยู่ที่จิตใจเราไงว่าคุณจะตั้งศรัทธาไว้ได้ไหมล่ะในรายการที่พระพุทธเจ้าแยกให้ใน4ข้อคือว่าพอคุณหมดความเลื่อมใสด้วยเหตุปัจจัยที่ถูกต้องด้วยนะว่าเขาอาบัตินะไม่ใช่ว่าตามความพอใจของเรานะแต่ว่าเขาอาบัติจริงๆอ่ะแล้วก็ให้มีความเสื่อมไปได้จริงๆลาสิกขาบ้างหรือว่าตายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุได้ไหมพวกภิกษุนี่คือภิกษุอื่นที่เขายังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เราก็ให้ตั้งความเลื่อมใสไว้ในพวกภิกษุภิกษุหนึ่งไปถึงภิกษุอื่นก็ให้ตั้งความเลื่อมใสไว้ในภิกษุอื่นนั่นเองเพราะว่าเรื่องของกุฏิเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยเราพูดถึงหัวข้อสังขานุสติสังขานุสติจำได้ไหม จำได ้สังขานุสติที่พูดถึงว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือไม่ได้มีคนเดียวแต่เป็นหมู่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มี2คนไม่ได้มี100เดียวไม่ได้มี200แต่มีมากกว่านั้นมากนักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นข้อแรกวิธีการแก้ก็คือว่าเอาเดียวนั้นเลยเพราะว่าเราแบบทางแก้ด่วนๆก่อนก็คือว่าพอศรัทธาเราตกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยไม่ใช่แค่ว่าความพอใจหรือไม่พอใจของเราแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้ายกมาใน5ข้อนี้เราก็ต้องตั้งศรัทธาไว้ในภิกษุเหล่าอื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอเคแล้วก็ไปคบหาภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมของท่านดูเราก็จะตั้งอยู่ในสัทธรรมได ้ โอเคเราก็จะมีศรัทธาอยู่ต่อไปได้โอเคเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยที่ว่าคุณให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าหมายถึงคุณธรรมอื่นที่มากยิ่งขึ้นไปเช่นกำลังใจเช่นการตั้งอยู่ในศีลเช่นการภาวนาอื่นแบบอื่นๆต่างๆที่คุณจะเสริมต่อทำได้แต่ข้อแรกเนี่ยคุณต้องตั้งความเลื่อมใสไว้ในภิกษุอื่นนะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยคุณต้องรักษาของตัวเราเองไง จ้ะค่ะ ซึ่งเราต้องรู้จักในการที่จะแบบตั้งศรัทธาของเราเอาไว้ให้ดีก็กำแพงนี้ล้มไปคุณบันไดอยู่คุณไปตั้งที่กำแพงอื่นอย่าคิดว่าบันไดมันพังไปด้วยเราต้องรักษาศรัทธาของตัวเราเองซึ่งพอพูดถึงเรื่องรักษาศรัทธาของตัวเองเนี่ยบางคนก็จะไม่สามารถรักษาศรัทธาของตัวเองได้ก็จะรักษาศรัทธาของตัวเองไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสื่อมได้ไงศรัทธาเนี่ยเสื่อมได้บางคนก็เป็นศรัทธาหัวเต่ามีดีอยู่ตอนที่เขายังทำให้เราพอใจอย่างเจ้านายลูกน้องกันอย่างเงี้ยเจ้านายก็ให้เงินลูกน้องใช่ไหมลูกน้องก็ศรัทธาเคารพเจ้านาย โ อเคแต่พอเงินนั้นเริ่มหมดไปไม่ให้ละก็ไม่รักกันละไม่เลื่อมใสละด่ากันด้วยบางที ย้อนหลังก็เป็นแบบนี้ก็ถ้ามีปัจจัย4ก็ยังรักกันดีอยู่แต่ถ้าไม่มีปัจจัย4คือไม่พอใจให้กันน่ะอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัย4บางทีคนนี้เราเริ่มใส่คนนี้เพราะเขายังทำสิ่งที่เราพอใจแต่พอเขาทำเริ่มทำสิ่งที่เราไม่พอใจอาจจะเป็นนโยบายแบบนี้อาจจะเป็นความคิดแบบนี้ทำไมคุณเปลี่ยนความคิดไปทำไมคุณเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างนี้นะเราก็เลยมีความเสื่อมศรัทธาอ้าวแสดงว่าศรัทธาคุณรักษาไม่ได้เราจะทำยังไงให้รักษาศรัทธาได้ต้องรักษาของตัวเราเองทีนี้ว่าคนที่จะรักษาได้เนี่ยก็ต้องเป็นโสดาปัตติผลคือมีศรัทธาชนิดที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวไม่ต้องให้ใครมารับประกันรับรองศรัทธาให้อย่างกรณีลูกศิษย์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่ตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยรับการมอบหมายจากพระพุทธเจ้าว่าให้ไปต่อรองดูต่อรองนี่คือหมายความว่าตอนนั้นพระนางสุปปวาสาจำเรื่องนี้ได้ไหมคุณใจ จำได้ ที่ว่าคลอดลูก ใช่ค่ะเขาเรียกว่าพอพระนางสุปปวาสาก็ คลอดลูกใหม่ๆ เจ้าก็คือจะมาโปรดทางพระนางสุปปวาสาต่อไม่อย่างนั้นเถอะเพราะว่าท่านเพิ่งจะคลอดบุตรซึ่งก็อยู่ในครรภ์ตั้ง7 ปี 7แล้วก็จะคลอดก็ตั้ง7 วันกว่าจะออกมาอะไรอย่างเง ี้ ยพอพระเจ้าประทานพรให้ก็ปรากฏว่าออกมาได้อย่างดีใช่ไหมเจ้าคะก็เลยจะขอว่ามาอวยพรหรือว่าม าทางนี้ซะก่อน อยู่สุปปวาสาก่อน มางานอยู่7 วันหลัง7 วันแล้วจึงจะค่อยไปบ้านของเศรษฐีนี ้เศรษฐีเจ้าค่ะเศรษฐีนี้ไว้ก่อน ใช่เศรษฐีนี้ก็ได้แต่ว่าขอรับประกันให้3 อย่างได้ไหม1ว่าทรัพย์ยังไม่หาย2ยังไม่ตาย3ยังมีศรัทธาพระมหาโมคคัลลานะก็ว่ารับประกันให้ได้2 อย่าง1ยังไม่ตาย2ทรัพย์ยังไม่หายแต่ศรัทธาท่านรับประกันเองนะศรัทธารับประกันเองนี่คือหมายความว่าเขาจะไม่เสื่อมศรัทธาแล้วไม่ต้องให้ใครมารักษาให้ไม่ต้องให้ใครมาดูแลให้เราต้องดูแลรักษาของตัวเราเองศรัทธานี่มันจึงเป็นสำคัญถ้าถามว่าศรัทธาเนี่ยมาจากไหนเราจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างไรนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญคำถามในที่นี้คือว่าเราจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างไรนี่เราจะรักษาศรัทธาเหมือนกับว่าตัวเราในที่อยู่ในตัวเรานะคือไม่ได้พูดถึงว่าพระสงฆ์คุณต้องปฏิบัติดีนะเพื่อที่รักษาศรัทธาของชาวบ้านโอเคแล้วก็ยกไว้แต่หมายถึงว่าแล้วตัวเราเองเพราะบางทีเราควบคุมพระไม่ได้หมดควบคุมอื่นไม่ได้ก็ทำไมคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปแล้วศรัทธาฉันจะตกหรออ ืม คำถามก็คือว่าอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาคำตอบในคำถามนี้พระพุทธเจ้าตอบไปให้แล้วคุณใจเราไม่ต้องคิดใหม่ที่ตั้งของศรัทธาก็คือทุกข์นั่นไงทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธาท่านว่าไว้ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาเอาทำไมทุกข์ถึงจะเป็นที่ตั้งของศรัทธาได้ก็ถ้าคนที่เขามีทุกข์ไงแล้วเขาเห็นไม่ถูกเนี่ยศรัทธาไม่เกิดจริงทุกวันนี้เราทุกข์ใจไหมคนที่บอกผู้เสื่อมศรัทธาคุณว่าอาจารย์ฉันเปลี่ยนแปลงไปคุณทุกข์ไหมทุกข์อยู่เอาทำไมศรัทธาคุณไม่เกิดอีกอ้าวแล้วทำไมบอกว่าทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาก็ใช่ไหม okay. คือทุกเนี่ยผลของทุกมี2 อย่าง 1จะทำให้คร่ำครวญทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงพลังเปิดหรือไม่ก็กระด้างกระเดืองโกรธกระฟัดกระเฟียดแสดงความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่คือผลของความ okay. ทุกข์ข้อที่1คือแบบทุกเลยโดนเต็มๆไม่พอใจแล้ว mm. หรือมันก็คร่ำครวญแล้วหรือ2แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สัก1 หรือ 2 วิธีแน่มันก็ยังมาจอดกันตรงกันกับในข้อที่ว่าคุณก็ไปตั้งความเลื่อมใสไว้ในภิกษุเหล่าอื่นไงมันก็จะมาตรงกันกับพอดีว่าคุณก็ไปตั้งความเลื่อมใสไว้ในภิกษุเหล่าอื่นหาดูซิว่าภิกษุเหล่าอื่นเขาจะว่าไงในกรณีนี้โอ้ศรัทธาเราจะรักษาไงอันนี้จึงเป็นปัญญาที่เราจะต้องเห็นได้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ปุ๊บคนฉลาดเนี่ยเขาจะพัฒนาทันทีก็จะมีการพัฒนาทันทีจริงครับคือพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราโง่นะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นแต่พอชี้จุดให้แล้วปุ๊บเห็นแล้วปุ๊บฉลาดทันทีฉลาดทันทีว่าอ๋อใช่นี่จุดนี้จะเป็นจุดที่ฉันจะพัฒนาตั้งศรัทธาของฉันไว้ได้ศรัทธาเราก็มีขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนที่แบบว่าเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยคุณเจเขาไม่ได้มันจะมาเขียนถามหรอกเคยไหมเขาก็แบบว่าไปทางใหม่ละลืมไปละไม่ตั้งอยู่ในธรรมละอันนี้แสดงว่าเรายังมีธรรมะอยู่บ้างมีธรรมะอยู่บ้างในความที่ว่าเราจะสามารถที่จะ มีธรรมะอื่นที่จะให้เราอย่างน้อยก็ยังเพียรหานะแสวงหานะที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์ปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราก็รู้จักที่จะรักษาตั้งสถานขึ้นมาก็จะทำให้ไปคบหาภิกษุเหล่านั้นได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสัตธรรมได้เราก็พัฒนาจิตของเราขึ้นไปได้นี่นะ ค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ได้มอบให้กับคำถามที่คุณรัศมีถามมานะเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจอีกอันนึงอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ค่ะ จะเป็นคำถามที่ว่าเมื่อบรรลุอรหันตผลแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะควรที่จะเรียกว่าสละเพศคารวาสแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีภายในวันนั้นหรือภายใน7วันนั้นมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะนิพพานเนื่องจากเพศคฤหัสถ์เนี่ยนะเจ้าคะไม่เหมาะสมที่จะรองรับความเป็นเรียกว่าอะไร ค ะเป ็ นพระอรหันต์นะเจ้าคะคำกล่าวนี้เป็นจริงไหมเจ้าคะพระเจ้า โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีพูดมาในนิทานธรรมบทคุณใจที่เขาพูดถึงว่าพระคนที่เป็นคฤหัสถ์นะแล้วบรรลุอรหันต์เนี่ยจะตายไปใน7วันเพราะฉะนั้นภายใน7วันนี้คุณต้องรีบบวชซะก่อนอย่างงี้นะก็มีคนพูดอยู่แล้วก็อาตมาก็เคยได้ยินอยู่ตั้งแต่ตอนก่อนบวชทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลหลักการตรงจุดนี้ก่อนก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยคือผู้ที่ครองเรือนหมายที่ในที่นี้หมายถึงรักษาศีล5รักษาศีล5แต่ว่าความเป็นอรหันต์ความเป็นอรหันต์เนี่ยคือหมายถึงว่าคุณธรรมมันสูงคุณธรรมมันสูงเนี่ยหมายถึงไงหมายถึงว่าคุณต้องอย่างน้อยต้องประพฤติพรหมจรรย ์ ที่ว่าบวชเนี่ยก็คือต้องเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติพรหมจรรย์จุดแรกก่อนเราเอาเรื่องเดิมทีที่เป็นนิทานมาเนี่ยก็พูดถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าก่อนตายเนี่ยบรรลุอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแล้วก็ตายหรืออย่างกรณีท่านพระมีภิกษุอีกหลายรูปคุณใจที่ว่าอายะสะอย่างเงี้ยท่านพระยะสะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งแต่ตอนยังไม่บวชอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับไปครองเรือนได้เหรอโอ้ไม่ได้อังก็บวชซะโอเคก็เลยบวชขึ้นมาจุดนี้ก็มีพอเริ่มมีหลายๆเคสก็จึงมีคำพูดที่ว่าโอ้งั้นพอบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยในความเป็นคารวะเนี่ยมันจะไปอยู่ครองเรือนไม่ได้นะต้องรีบบวชก็ดึงเป็นจุดนี้ขึ้นมาแต่หลักการมันคืออะไรในที่นี้หลักการก็คือว่าการครองเรือนเนี่ยมันจะต้องมีความยุ่งวุ่นวายเนื่องด้วยการทำมาหากิน ค่ะอ ย่างดีที่สุดที่คุณจะทำได้ก็ศีล 5นี้ก็รู้แล้วนะสำหรับผู้ที่ครองเรือนหลายๆคนทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าจะทำให้มันดียิ่งขึ้นบางทีมันทำยากเช่นไม่ทัดทรงประดับประดาตกแต่งด้วยของหอมเครื่องประทึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวโอ้ยคุณออกไปงานตอนเย็นคุณจะเป็นซอมบี้หน้าสดไปมันไม่ได้มันก็ต้องแต่งบ้างใช่ป่ะสีแตกคุณก็ไม่ได้ละทีนี้พอต้องแต่งคุณก็ต้องยังไงมันถึงจะสวยต้องไปหาอะไรมาทาต้องแต่งยังไงคือมันเป็นเรื่องที่น้อมไปในทางกามโอเคป่ะน้อมไปในทางกามแต่คนที่เป็นอรหันต์เนี่ยจิตของท่านจะไม่น้อมไปในทางกามแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่เนี่ยมันจึงไม่ได้มันจึงไม่เข้ากันในความที่ว่าฉันจะต้องอยู่ในกามแล้วก็เป็นอรหันต์โอ้มันไม่ได้คือพอจิตไม่น้อมไปปุ๊บมันจะอยากตายทันทีมันจะไม่อยากอยู่ทันทีพอไม่อยากอยู่ปุ๊บมันก็ต้องไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เจออุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่ไม่อยากอยู่พอไม่อยากอยู่มันก็จะมีปัญหาในความที่ว่าอยู่ในกามในความที่ต้องครองเรือนเพราะว่าผู้ครองเรือนมันจะต้องมีกามโอเคสิ่งนี้ทำไงเราก็ต้องบวชในที่นี้คุณพูดถึงอะไรก็ต้องลดกามลงลดกามลงอะไรก็ได้ที่ลดกามลงลดลงจนถึงระดับไหนก็จนถึงระดับศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ในที่นี้เราก็ต้องพูดถึงว่าต้องมีศีล8นะต้องมีศีล8ศีล8ในที่นี้คือศีล5เปลี่ยนข้อ3เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เนาะแล้วยังมีแถมการที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลเป็นผู้วันหนึ่งรับประทานอาหารหนเดียวก่อนเที่ยงหนึ่งสองถัดมาอีกก็คือไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลี แต่ว่านั่งนอนบนเตียงหรือบนตังที่ทำด้วยหญ้าไม่สูงแล้วก็ไม่ร้องเพลงไม่ดูกันละเล่นเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเช่นไปดูคอนเสิร์ตไปดูละครน้ำเน่าหรือ อะไรล่ะคุณใจที่เขาจะไปดูกันละเล่นเช่นไปดูจัดขบวนทัพหรือดูหนังดูละครอย่างนี้เป็นต้นหรือร้องเพลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อมาก็คือไม่ทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประดับผิวมันเป็นฐานะในการแต่งตัวพอเราทำได้9ข้อนี้หมายถึงศีล8เนี่ยก็จะทำให้กามเนี่ยลดลงไปอย่างมากภาระในการแต่งหน้าทาปากภาระในการที่ต้องเดินทางนั่นนี่หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกามเนี่ยก็ลดลงมันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ว่าเริ่มพอไปกันได้การดำเนินชีวิตอะไรต่างก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องบวชเนี่ยคือในกรณีหมายถึงต้องรักษาศีล8ให้ได้ต้องรักษาศีล8ให้ได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยคุณจะเห็นที่ว่าฉันต้องการบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ต้องการพ้นทุกข์ละแต่ว่าแหมมันยังต้องเกี่ยวเนื่องเรื่องเย่าเรือนอยู่ยังบวชออกแบบเป็นมันอยู่วัดโกนผมห่มเหลืองอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้ยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งบวชยากเลยรูปแบบสาระในความเป็นภิกษุณีเอาไว้เล่นทำไงเอาก็ศีล8ไงศีล8ทีนี้ศีล8มันก็มีข้างตึงกับข้างหย่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ตึงหรอกคือข้างเคร่งกับข้างหย่อนคุณอยากจะข้างเคร่งกับข้างหย่อนซึ่งข้างเคร่งกับข้างหย่อนนี่ก็คือบางทีเราต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์แต่ก่อนที่ว่าเราก็ยังคลองเรือนอยู่เราก็ยังจะต้องรักษาศีล8ให้มันได้ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ปรับเอาตามตึงตามหย่อนอันนี้รายละเอียดเนี่ยเราได้เคยพูดไว้ในช่วงของสมการชีวิตพูดถึงคารวะที่คลองเรือนนะเราไม่ได้เอาแค่โสดาบันเนี่ยจะต้องการที่มันให้สูงขึ้นไปในความที่เริ่มประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาลดเรื่องของกามลงอันนี้เราก็ต้องอะแดปต้องปรับต้องทำความเข้าใจให้ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าบางทีเรื่องการแต่งหน้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าสมัยก่อนไปงานหรือไปทำงานหรือไปออกงานอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยแต่งหน้านี่คือจัดเต็มเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมจัดเต็มของคนแต่งหน้านี่เขาทำกันอย่างกุญแจแบบอธิบายสักนิดหนึ่งเช่นก็จะลากตาจนถึงคิ้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบจัดเต็มเลยอ่ะแต่เต็มแต่งเต็มคุณก็เอาแค่ทาปากอย่างเดียวก็พอโอเคจบอะไรเงี้ยเอาน้อยๆ ให้น้อยลง ให้น้อยลงน้อยจนแบบข้างที่มันแบบพอได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าทาครีมผู้หญิงบางทีเขาก็ทาครีมแบบ3ชั้นเนี่ยอันนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจคือทาครีมเนี่ย3ชั้นเนี่ยก็ยังไงเอาก็ทาแป้งอะไรธรรมดาเพื่อไม่ให้มันแตกเพื่อไม่ให้มันเป็นไปอย่างอื่นก็เหมือนกับว่าแนวๆว่าทาแล้วก็รักษาเป็นแนวว่าทายาเช่นอากาศเย็นผิวมันจะแตกก็ทาน้ำมันอะไรนิดหน่อยก็จบละไม่ต้องทาถึง3ชั้นอย่างนี้เป็นต้นเอาก็เอาข้างหย่อนแล้วก็เน้นมาในทางการรักษาไม่ได้เน้นเอาหอมไม่ได้เน้นเอาสวยแต่มาเน้นมาในทางที่จะไม่ได้เป็นฐานะในการแต่งตัวเน้นมาในทางที่จะให้เป็นการรักษาเป็นยาเป็นอะไรอย่างนี้ไปนี่เกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวยังรวมถึงเรื่องการนอนอย่างนี้เป็นต้นอะนอนบนเตียงอย่างเงี้ยเตียงสูงใหญ่ยัดนุ่นๆและสำลีที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยทำไมถึงเตียงแบบพระราชาสูงถึงระดับเอวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีหมอนแดง2ข้างมีเสา4ข้างมีคนอยู่ทุกทิศแล้วก็พัดลมมาอะไรเงี้ยนะมีมุ้งมีอะไรสวยงามอันนี้คือเตียงในความที่บอกว่าเสพกามเต็มที่แต่ว่าถ้าสมมติเราไปพักต่างจังหวัดต้องไปพักโรงแรมแล้วเตียงมันก็ไม่ได้สูงอะไรฟูกเราก็เอาข้างหย่อนมันก็พอนอนได้ไม่ต้องถึงขนาดแบบนอนพื้นหรืออะไรแต่ถ้าเอาข้างเคร่งคุณก็ทำได้ข้างหย่อนก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่ว่าจะบรรลุหรือว่าจะให้กามีลดน้อยลงอันนี้ต้องรักษาศีล8ให้ได้รักษาศีล8ให้ได้เป็นเบื้องต้นอย่างนี้แต่จึงจะสามารถประคับประคองความคุณธรรมนั้นได้คุณธรรมนี่ก็ต้องพูดถึงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัน นี่คือคุณธรรมคือขั้นผลนะมรรคผลนิพพานใช่ไหมผลในความที่ว่าอนาคามีขึ้นไปอนาคามีขึ้นไปเขาต้องละกามฉันทะได้ละแล้วก็ปฏิการนี่ต้องละได้ละแล้วขั้นสูงขึ้นไปนี่พวกเกี่ยวกับความเป็นตัวตนในก็ละได้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นกามนี่ต้องแยกกันตั้งแต่ในขั้นอนาคามีเพราะฉะนั้นในความที่ว่าเป็นคฤหัสถ์ถ้าบรรลุอรหัตมรรคหรืออรหัตผลในที่นี้เราเปลี่ยนใหม่ก็ได้บรรลุอนาคามีมรรคหรือผลอันนี้คุณจะต้องรักษาศีล8ละคือไม่ได้เอาแค่โสดาบันธรรมดาโอเคนะสูงขึ้นไปก็ต้องรักษาคุณธรรมด้วยศีล8กรณีให้ได้นั่นเอง อืมใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคฤหัสถ์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเจ้าค่ะคือบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยเหมือนกับมีบุญมากจนกระทั่งถ้าเผื่อไม่รีบบรรพชาหรือไม่รีบบวชรีบอะไรเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตเลยแบบไปสู่ดินแดนพระนิพพานอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่าง นั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าคือนี่คือรูปแบบของการดำเนินชีวิตว่าจิตใจมันจะไม่น้อมไปในทางกามแล้วจะไปอยู่แบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบบางคนก็จะเวลาสั้นยาวไม่เท่ากันก็จะมีอย่างกรณีของพระยศก็1วัน1คืนประมาณนี้ของพระท่านบิดาของพระพุทธเจ้าก็คือไม่ก่อนไม่หลังกันคือแบบแป๊บเดียวอย่างนี้เป็นต้น เ จ้าค่ะ ที่โยมเรียนถามอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่ามีคำพูดที่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เคยได้ยินไหมนะเจ้าค่ะที่เขาพูดกันว่าบางทีเราทำบุญเนี่ยเจ้าค่ะจะสร้างองค์พระประธานหรือสร้างเจดีย์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะหรือว่าจะสร้างโบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าให้บอกบุญกันเยอะๆเพราะว่าถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยบุญมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาบอกทำให้แบบว่าไปสวรรค์เลยคือแบบว่าเสียชีวิตไปเลยนะหมดสิ้นกรรมเวรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เพราะว่าเขาพูดกันแบบนี้โยมก็เลยอยากกราบนมัสการเรียนถามว่าเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็เมื่อเทียบเคียงกับเรื่องของเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องรีบบวชอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือในพูดถึงว่าเจาะจงมาในว่าการทำบุญด้วยการให้ทานถูกไหมการทำบุญด้วยการให้ทานการทำบุญด้วยการให้ทานเนี่ยในข้อนี้เราลองดูตัวอย่างดูอย่างเช่นว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอย่างเงี้ยอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเหมาหมดนะคุณเดินใจคนเดียวสร้างเลยทั้งเชตวันนางวิสาขาคือสร้างทั้งเชตวันเนี่ยหมายถึงไล่มาตั้งแต่ซื้อที่ไล่มาตั้งแต่สิ่งปลูกสร้างไล่ไปจนถึงการฉลองแล้วก็ถวายเหมาหมด โอเ คนะนางวิสาขาก็เหมาหมดเหมือนกันสร้างบุพารามไล่มาตั้งแต่ซื้อที่ไล่มาตั้งแต่สร้างอาคารสถานที่จนถึงการมอบถวายฉลองเหมาหมดโอเคน ะ ซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็คงไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าบอกเพื่อนด้วยแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลักโอเคไหมเป็นหลักเพราะไอ้ข้อความที่ว่าบุญมากจนกระทั่งว่าโอ้ฉันรับไม่ไหวฉันต้องตายไปเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคุณเดชใจคือในที่นี้เขาก็จะพูดถึงว่าบุญมากเนี่ยเรามาร่วมด้วยกันแล้วบุญบางอย่างเนี่ยด้วยความที่มันมากเนี่ยมันรับในโลกมนุษย์ไม่ได้เช่นว่าอาหารทิพย์คุณจะมาเจออะไรในโลกมนุษย์ไม่มีคุณต้องไปเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือว่าร่างกายที่มันดีงามคุณต้องไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นซึ่งเราไม่ควรจะกลัวความตายด้วยซ้ำประเด็นคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันทำบุญมากแล้วฉันจะตายเร็วไม่ใช่ยิ่งมีบุญมากนี่ยิ่งมีอายุยืนบุญเนี่ยทำให้อายุยืนไม่ว่าจะด้วยการให้ทานหรือว่าด้วยการรักษาศีลก็ตามแต่นี่ว่าบุญมันไม่ได้เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวประเด็นที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าให้ชักชวนคนอื่นด้วยเนี่ยคือท่านสอนไว้อยู่สองตัวแปรคือ1ทำเองกับ2ชักชวนผู้อื่นทำถ้าทำเองก็จะเป็นคนที่แบบมั่งคั่งร่ำรวยถ้าชักชวนผู้อื่นด้วยก็จะมีบริวารด้วยจุดนี้สำคัญถ้าไม่ได้ทำเองก็ตัวเองก็ไม่มั่งคั่งร่ำรวยถ้าไม่ชักชวนผู้อื่นก็ไม่มีบริวารถ้าทำทั้ง2อย่างก็ยิ่งดีไงเข้าใจมั้ยทำเองก็ดีชักชวนคนอื่นได้ก็ยิ่งดีเราไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะได้บุญมากจนฉันไม่ตายนี่ไม่จริงแต่ว่ายิ่งบุญมากนี่ยิ่งดีทำได้ใช่ไหม แล้วที่เขาบอกว่าการภาวนาเจ้าค่ะเป็นบุญที่มากเหลือเกิน สูงสุดเลยใช่ ยิ่งใหญ่เนี่ย เพราะอะไรโอเคบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุข บุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความสุขยังไงเอาอย่างสมมติว่าเราเอาเงินให้แล้วเราก็ให้คนอื่นอย่างเงี้ยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเห็นเขาแบบว่าได้เงินไปทำดีมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยทีนี้ว่าโทษของความที่ว่าใช้สิ่งของภายนอกเช่นเราจะสร้างบุญด้วยการให้ทานเนี่ยบุญในที่นี้หมายถึงชื่อความสุขใช่ไหมคุณจะสร้างบุญด้วยการให้ทานบางทีเราให้ไปแต่ว่าคนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาไปทำไม่ดีเราก็จะรู้สึกเศร้าหมองนิดหนึ่งบางทีเราเป็นเอาทำไมคนอื่นเขายังมาทำให้ความดีหรือบุญของเรามันลดล่ะเศร้าหมองล่ะเอางั้นเราทำอะไรที่มันดีขึ้นไปได้ไหมบางทีให้ทานคุณให้อะไรให้อาหารให้เครื่องดื่มก็วันเดียวพรุ่งนี้ต้องเอาอีกต้องกินอีกก็ใช่ไหมคุณได้เสื้อผ้าดีขึ้นมาอีกเอาได้ปีหนึ่งปีหน้าต้องเอาอีกคุณได้ความรู้เขาเรียนความรู้บางทีก็ได้ตลอดทั้งชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ความรู้อย่างมาก3ปีคุณต้องเรียนรู้ใหม่ละกินไม่ได้ต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่แต่ว่ามันก็ได้แค่ชาติเดียวชาติต่อไปก็ต้องมีทุกข์อีกต้องมาหากินอีกเอางั้นทำอะไรดีที่มันจะดีขึ้นไปกว่านั้นศีลไงศีลโอ้ถ้าเราใช้ศีลในการทำนี่ให้ชีวิตได้ไม่ใช่แค่ให้ข้าวของชีวิตนี่คือทั้งชีวิตเลยนะเข้าใจไหมสมมุติว่าเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์มันไม่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของเราเราให้ชีวิตมันคือทั้งชีวิตของมันเลยดีเลยศีลทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นการที่ว่าใช้ตัวของเราเนี่ยทำใช้ตัวของเราทำแล้วก็จะทำให้บุญเนี่ยมันมีมากขึ้นวัดกันตรงนี้ในความที่ว่ามันยาวนานกว่าการให้ผลแล้วผลที่ให้เนี่ยก็จะละเอียดไปกว่าเรื่องของทานคือบุญเนี่ยจะดูว่าดีไม่ดีเนี่ยดูที่ตัวมันด้วยว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นเขาไหมเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าความสุขที่เกิดขึ้นนี้ต้องขึ้นกับสิ่งอื่นว่าเขาไปทำดีต่อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับไม่ต้องขึ้นกับสิ่งขึ้นกับตัวฉันโอเคนะนั่นก็คือศีลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ยังวัดในเรื่องของผลคือเราจะว่าได้บุญมากบุญน้อยเราต้องดูที่ตัวมันดูที่เหตุของมันสิ่งของที่เอามาใช้ประณีตหยาบอย่างไรแล้วก็3ดูที่ว่าการให้ผลของทานก็ให้ผลได้อยู่เป็นไปในระดับหนึ่งหยาบกว่าการให้ผลของศีลก็ละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดขึ้นมาอีกในความที่ว่าโภคทรัพย์บางอย่างที่คุณจะได้รับในความที่เป็นมนุษย์เนี่ยด้วยผลของศีลเนี่ยมันไม่มีแต่โภคทรัพย์ที่คุณจะได้รับในความที่เป็นมนุษย์ด้วยผลของทานมีเสียว่าเราให้ทานใส่บาตรก็ตามบริจาคทานในที่ไหนก็ตามก็จะได้ให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยในความเป็นมนุษย์ใช่ไหมผลที่จะเกิดขึ้นทีนี้ศีลโภคะที่มันจะได้ในรูปแบบของความเป็นมนุษย์มันไม่ได้คือมันจะได้ในลักษณะของความที่เป็นแบบแสงสว่างในตัวรัศมีความเป็นใหญ่เสียงที่เป็นทิพย์มันจะไม่มามีในมนุษย์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความละเอียดของผลที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในภพแบบที่เป็นสวรรค์มันละเอียดกว่าดีกว่าดูผลอย่างนี้บุญที่เกิดจากศีลนี่มากกว่าโอเคแต่มีเรื่องของการภาวนาเรื่องการภาวนาทำไมถึงได้มากที่สุดเพราะว่าได้เดี๋ยวนั้นทันทีเช่นคุณนั่งสมาธิตึมปึงเนี่ยสุขเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอว่าคนนั้นเขาไปทำความดีก่อนเข้าใจไหมไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวจะมีใครที่เราจะไม่รักหรือจะมาให้ชีวิตเขาไม่ต้องหรอกคือเดี๋ยวนั้นทันที instant นะเข้าใจคำว่าทิฏฐธรรม ความสุขเกิดขึ้นทันที ใช่ทิฏฐธรรมใช่ทิฏฐธรรมแล้วผลที่ได้เนี่ยโหแบบมหาศาลยิ่งใหญ่เพราะเวลาคุณภาวนาทำจิตให้สงบปึ้งเนี่ยเป็นฐานของที่จะให้เกิดปัญญาแล้วก็นิพพานได้นะเข้าใจไหมนิพพานต่อได้คือถ้าทานใช่อยู่กว่าจะไปถึงตรงนั้นนานหน่อยศีลใช่อยู่กว่าจะไปถึงนั้นก็สั้นเข้ามาอีกหน่อยแต่ก็ยังนานอยู่แต่ภาวนามันจ่ออยู่แล้วมันเป็นการจ่ออยู่ประตูสู่นิพพานแล้วมันใกล้มากเลยในความที่ดีตรงนี้มันก็จึงดีกว่าสิ่งอื่นๆทางนี้ทางนั้นถ้าเราจะไปคิดว่างั้นฉันก็ทำแต่ภาวนาอย่างเดียวทานฉันไม่ให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดคิดว่าอย่างนี้อันนี้คิดผิดแล้วคือตระหนี่แล้วเศร้าหมองดีการภาวนานั้นก็ร่วงด้วยเพราะว่าเราดักกลับนั้นมีความตระหนี่เพราะฉะนั้นจึงคิดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันให้ผลในระดับที่ไม่เท่ากันโอเคนะพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่เป็นพระอรหันต์ทำจิตมาดีแล้วแต่ว่าถ้าก่อนๆไม่เคยให้ทานก็เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้ร่ำรวยด้วยปัจจัย4ก็มีก็เป็น พราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานเอาไว้เพราะฉะนั้นใน3อย่างนี้มันขาดกันไม่ได้หรอกคือมันก็ละเอียดลงไปมันก็อยู่ในระดับโดเมนหรือว่ามิติที่เขาจะให้ผลได้แต่ว่าเราต้องไม่ลืมคือประเด็นคนมันเป็นอย่างนี้ว่าคือคิดว่าฉันให้ทานแล้วฉันก็เลยแบบไม่ทำอย่างอื่นถึงก็มีแบบมีสิทธิ์ที่ฉันจะด่าคนได้มีสิทธิ์ที่ฉันจะแบบว่าโกรธได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช ่ คุณให้ทานแล้วคุณก็ต้องอย่าด่าคนด้วยคุณต้องมีเมตตาด้วยหรือบางคนคิดว่าโอ้ฉันนั่งภาวนาแล้วฉันก็ไม่ต้องให้ทานแล้วกันก็ไม่ได ้ คุณต้องให้ทานด้วยคุณต้องรักษาศีลด้วยมันจึงไปด้วยกันทานศีลภาวนาจะเป็นตัวที่จะบ่มจิตของเราทั้งหมดทุกมิติแล้วถ้าเราจะวัดนะคือไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะดีเลิศที่สุดอย่างอื่นไม่เอาไม่ใช่แต่เวลาเขาวัดเนี่ยคือเขาวัดโดยความที่ตัวมันเองความหยาบความละเอียดการให้ผลของมันสิ่งของที่เอามาใช้หยาบละเอียดอย่างเงี้ยก็จึงบอกว่าการภาวนาดีได้บุญมากที่สุดแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ใช่ต้องทำทั้งหมดเพราะเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องทรงตัวอยู่คือคนที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยถ้าคุณไม่มีบุญเนี่ยคุณอยู่ยากแล้วก็จะหมายคุณไม่มีบุญเนี่ยคุณอยู่ยากเพราะด้วยความที่ว่าถ้าบาปมันมากบุญมันน้อยก็จะมีแต่ความอัตคัดขัดสนความลำบากนั่นนี่มีปัญหาเยอะแยะเพราะคนที่เขาไม่ประมาทและอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยเขาจะต้องไม่ประมาทในการทำบุญ3อย่างนะ3อย่าง3อย่างเพราะว่าต่อให้เราให้ทานดียังไงก็ตามร่ำรวยมั่งคั่งยังไงก็ตามบางทีมันก็มีเศรษฐกิจไม่ดีบางทีก็เกิดอุทกภัยเงินหายอะไรต่างๆคุณก็จะเป็นทุกข์ได้ถ้าคุณไม่มีการภาวนาเห็นบางคนก็ร่ำรวยมากแต่ก็ทุกข์ใจเยอะเอามันทุกข์ในเรื่องที่ไม่จำเป็นแสดงว่าไม่รู้จักปล่อยวางการภาวนาก็สำคัญก็จึงมีได้บุญมากจุดนี้ด้วยต้องประกอบกันนั่นเอง เจ้าค่ะแล้วการภาวนานี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ยกย่องด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถ้าจะการบูชาเนี่ยการบูชาในที่นี้คือหมายว่าเราเห็นความดีของใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าแหมจะบูชาคุณความดีของเขาการบูชาเนี่ยคือการที่เหมือนกับว่าสงเคราะห์สงเคราะห์แบบว่าแบบอนุโมทนาด้วยแบบยินดีด้วยสงเคราะห์ด้วยเนี่ยถ้าเราจะบูชาด้วยข้าวของสิ่งของก็จะเป็นการบูชาด้วยข้าวของสิ่งของดีไหมดีละเอียดกว่านี้มีไหมมีก็จะเป็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีอยู่แต่ว่ายังไม่สุดยังไม่สุดไม่ใช่ว่าถ้าเราจะเอาสุดๆแล้วตรงนี้เราไม่ต้องมีไม่ใช่ก็ยังต้องมีนั่นแหละมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีอย่างอื่นก็ได้แต่ที่มันจะสุดเลยนั่นคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาโดยปฏิบัติเนื่องจากอะไรศีลหรือแบบต่อไปอะไรภาวนาทานศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดเป็นการบูชาที่แบบสูงสุดขึ้นไปซึ่งสูงสุดขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านก็ไม่ได้จะมาหวังการรับเครื่องสักการะบูชาอะไรประเภทนั้นเพราะว่าท่านก็มีอยู่แล้วบริการแปรก็มีอยู่แล้วหรือถ้าก่อนหน้านี้เป็นเจ้าชายก็มีอะไรก็มีอยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่หวังนี่คือว่าให้ความดีเนี่ยมันสืบต่อไปก็จะให้ความดีสืบต่อเพราะให้ความดีเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากใช้ข้าวของเป็นการให้ทานได้ดีใช้ตัวเราทำเป็นศีลได้ดีใช้จิตใจเราทำเป็นการภาวนาได้ดีโอเคนะคืออย่าไปเข้าใจว่าต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าถ้างั้นฉันไม่ต้องทำทานโอเคไม่ใช่แต่ว่าทานที่คุณตั้งไว้ดีนั่นคือจิตคุณตั้งไว้ดีศีลที่คุณตั้งไว้ดีนั่นคือจิตคุณตั้งไว้ดีและการภาวนาที่คุณตั้งไว้ดีได้จิตที่ตั้งไว้ดีสูงที่สุดก็มาต้องประกอบกันถึงจะไปดีได้จริงในที่นี้จึงเป็นที่มาของคำว่าที่คนเขามักจะพูดกันว่าการภาวนาได้บุญสูงสุดได้บุญสูงสุดก็เพราะว่าจุดนี้ต้องทำไปด้วยกันนั่นเอง สาธุเจ้าค่ะก็เวลาเหลืออยู่อีกประมาณสัก 2-3 นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะมีปัญหาที่จะกราบนมัสการเรียนถามจากท่านผู้ชายนามว่าทัปปิกเจ้าค่ะท่านถามมาเหมือนเป็นการให้ความเห็นอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าคนที่มีลูกคือคนที่ไม่ต้องการไปนิพพานใช่ไหมท่านเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระสงฆ์เจ้าค่ะเพราะท่านมาลองคิดดูแล้วเนี่ยบางทีเนื่องจากคนที่มีลูกแล้วเนี่ยก็คือคนที่คิดว่าการเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็จึงได้ทำให้คนเกิดขึ้นมาอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์น ยมขอสรุปสั้นๆแค่นี้เพราะว่าเวลาเราเหลือน้อย โอเคในหัวข้อนี้เราดูได้เลยคุณใจดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะแต่มีเจ้าชายสิทธัตถะมีลูกอย่างมีแล้วนะก็คือราหุลเอ้าแล้วถ้าไม่มีลูกแล้วไม่อยากไปนิพพานหรอถึงได้มีลูกก็ใช่ไหมก็ยังมีลูกนั่นแหละคือมันคนละเหตุคนละปัจจัยคือมันคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าคุณมีลูกแล้วคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ไม่เกี่ยวเอ้าทำไมเขาถึงเอามาเกี่ยวกันได้เพราะเขาเข้าใจว่าคุณจะไปสร้างการเกิดพอคุณไปสร้างการเกิดแล้วคุณจะมาละการเกิดได้ไงไม่ได้หรอกคนที่ไปสร้างการเกิดนั่นแหละจึงทำให้ไม่สามารถที่จะละการเกิดได้นั่นคือนิพพานไม่ได้ก็จะผิดสิ่งที่จะทำให้ละการเกิดได้นั้นคืออะไรคือคุณต้องละตัณหาคุณต้องละอวิชชาคุณต้องมีความเห็นถูกคุณจะละตัณหาอวิชชาได้ไงคุณต้องมีมรรคแปดเรื่องการมีมรรคแปดอยู่ได้ด้วยการที่ครองเรือนไหมได้อยู่ถ้าคุณทำถูกทำเป็นทำได้ปฏิบัติได้เรื่องการครองเรือนก็อาจจะมีลูกได้ไหมก็ดูพระพุทธเจ้าสิทำเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีครอบครัวไหมมีก็นางพระนางพิมพาไงแล้วก็ยังมีราหุลไงเราก็เป็นครอบครัวนี่นะทำไมบรรลุธรรมได้ก็คนละเหตุคนละปัจจัยเราตอบสั้นๆอย่างนี้ว่าได้อยู่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องผูกรัดเนี่ยมันแน่นแต่ละคนไม่เท่ากันปัญญาในการที่จะตัดเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้คนที่ว่าเขาจะมีความเห็นว่าอุ้ยถ้าคุณมีลูกแล้วนะยากเลยที่จะตัดใช่อยู่ยากแล้วถ้าจะตัดได้ต้องใช้ปัญญามากระดับไหนโอ้โหพระพุทธเจ้าดูมีปัญญามากถึงตัดได้นะเนี่ยบางคนก็ตัดได้อยู่บางคนก็ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญานี่เป็นปัจจัยที่ตรงกันมาเข้าใจด้วยเรื่องของมรรคแปดนี้จะถูกต้องเดี๋ยวบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาธรรมะมากมายหลายประการทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้จากการตามรับฟังรายการธรรมอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาสักษาแล้วก็ตอบปัญหาในวันนี้นะเจ้าคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ